bwebwe bakongomani urabira umurundi kazi akafata urugo neza ukabira umukongomani akafata urugo neza n'umukongomani umurundi amwabiye akuba ku rugo gusa ukubaha umugabo kubaha biwabo n'umugabo nuko kuba ku rugo ehe ukatekereza mu rugo umukongomani n'umurundi bose ni kimwe bubaka neza afasha umugore neza gusa ndiga mvuze gufata umugore neza mufata gute amufata neza akamuha icyo ashaka nawe akamubaha bakabyara abana bajya abana bakabubaha bakabera hamwe bakashira induze hamwe bakuba ku rugo bose ni bamwe kugira mpungu yaratubumbye turi bamwe abagore ni bamwe n'abagabo ni bamwe ingeso gusa umugabo aba afite ingeso ntiyubahe mukiwe nibyo bituma ariko akiyubaha mukiwe barubaka urugo rukabyagarara neza muri Kongo ngo ari imico yuko umukobwa adapfa gutwara inda hari bihano nibyo oya oya oya ndabihano bihari ni mu Burundi abana bahora babirana niyi wacu nabo barabirana uramubyara ukamubwiragira gutya akakunanira nino mu Burundi nawe ukabyara umwana ukamubwiragira gutya nawe akakunanira uravye barundi kazi n'abakongomani basirimutse cyo kimwe ngiye tugeze bose ni bamwe nta mwana wavuga ati nje uyu mwana wanje aranyumva ntawe uramubwira hari kwanze umushyira ku masomo akava ku masomo akajya mu bagabo ukasanga ntabyo ari kwagira wari umuhungu umushyira ku masomo akakunanira akajya mu bubandi byose bose ni bimwe bavuze gako iwanyu basaba inkwano nyinshi inkwano ntayo tusaba inka zibiri ntanyu nuko mugira njyewe mba mu ruvunge mu kortivite y'abafurero abafurero bavuze ko ndi kumwe n'abarundi yego shaka gushimye witwa gute ndiyo mama mimi naitwa Feza Zawadi nitwa Feza Zawadi sawa sawa ndiyo.